صلى الله على النبي جلبي صلى الله على النبي جلبي صلى الله على النبي جلبي احمد چاہیے حب مدینہ چاہیے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے عشق احمد چاہیے زندگی اور زندگی اور موت دونوں ان کے غم میں ہوں بسر ایسا مرنا چاہیے اور ایسا جینا چاہیے ایسا مرنا چاہیے اور ایسا جینا چاہیے احمد چاہیے مشک و عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے مشک و عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے مجھ کو رخسار محمد کا پسینہ چاہیے مجھ کو رخسار محمد کا پسینہ چاہیے عشق احمد چاہیے تیری چاہت میں تیری چاہت میں یہ زاہد فرق ہے تیری چاہت میں تیری چاہت میں یہ زاہد فرق ہے تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چاہیے